laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła 16. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Jest środa, 29 lipca. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. Sytuacja najpoważniejsza pozostaje na Śląsku. Oszuści wymyślili nowy sposób wyłudzania pieniędzy od seniorów. Za chwilę powiemy, jak nie stracić gotówki. Rozpoczyna się piąta edycja akcji Bohateron. Włącz historię. Każdy chętny będzie mógł podziękować powstańcom warszawskim. 512 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. To nieco więcej niż wczoraj. Najwięcej nowych infekcji, ponad 180, ponownie potwierdzono na Śląsku. Główne ogniska to kopalnie i wesela. Więcej w relacji Doroty Stabik. Większość potwierdzonych dzisiaj przypadków zakażenia dotyczy osób z kopalni Bielszowice, w której są badania przesiewowe, poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Na 444 przebadanych górników 38 okazało się być zakażonych. Z kolei w kopalni Silesia spośród 300 przebadanych osób 35 jest chorych. Dzisiaj badana jest kolejna grupa górników w kopalni Bielszowice, natomiast w piątek badania będą przeprowadzane w kopalni Chwałowice. Kolejnym ogniskiem zakażeń okazuje się wesela. Do 22 wzrosła liczba zakażonych biesiadników z wesela w powiecie wodzisławskim. 33 osoby zaraziły się na weselu w powiecie pszczyńskim, a służby sanitarne docierają do kolejnych gości. No i niestety pojawiło się nowe wesele w powiecie pszczyńskim na 139 osób. Tutaj 3 osoby zakażone póki co. Służby sanitarne sprawdzają jednak kolejnych biesiadników i obejmują ich kwarantanną. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Świat powoli wraca do obostrzeń. Tak jest m.in. w Belgii, gdzie rośnie liczba zakażeń koronawirusem, zgonów i przyjęć do szpitali. Regionalne władze nie wykluczają, że pójdą drogą Antwerpii, która już wprowadziła nowe regulacje. Szczegóły Beata Płomecka. Przedstawiciele belgijskiego centrum kryzysowego mówili, że sytuacja w kraju jest bardzo niepokojąca. Rzeczniczka centrum Frederik Jacobs podkreśliła, że ograniczenie kontaktów międzyludzkich to najlepszy sposób, by zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jeśli tego nie będziemy robić, sytuacja się pogorszy, dlatego apeluję o zdrowy rozsądek i ograniczenie kontaktów. Jeśli nie uda się zatrzymać wzrostu zakażeń koronawirusem, to jak mówiła rzeczniczka centrum kryzysowego, pozostałe regiony Belgii będą musiały pójść śladem Antwerpii. Władze prowincji wprowadziły m.in. godzinę policyjną od 23.30 do 6.00. Jest nakaz zakrywania ust i nosa we wszystkich miejscach publicznych. Ponownie zostały zamknięte siłownie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostrzegamy, oszuści mają nowy sposób wyłudzania pieniędzy od seniorów. W ostatnich dniach kilku starszych mieszkańców Lublina straciło swoje oszczędności, wyrzucając gotówkę przez balkon. Tak zrobiła m.in. 84-letnia mieszkanka jednego z osiedli. Kobieta przekonana, że uczestniczy w policyjnej akcji, wyrzuciła przez balkon 40 tysięcy złotych. Andrzej Fijołek z lubelskiej policji wyjaśnia, że najpierw dzwoni osoba podająca się za pracownika poczty, prosi o podanie adresu i na tym rozmowa się kończy. I albo następnego dnia, albo jeszcze tego samego dzwoni osoba, która podaje się za policjanta, czasami za prokuratora i dopytuje o taką osobę, czy był taki wcześniej telefon odnośnie pracownika poczty, który twierdził, że ma przesyłki, że pytał o adres, no i wmawia tej osobie, że jest to oszust, że jest to jakaś szajka bankowo-pocztowa, która obserwuje to mieszkanie i chce je okraść i aby ich uprzedzić, to należy wypłacić pieniądze, czy wybrać wszystkie pieniądze, które mamy w domu i przekazać je policjantowi. Wczoraj w Lublinie doszło do kilkunastu prób tego typu oszustwa. Funkcjonariusze podkreślają, że nigdy nie proszą obywateli o pieniądze, a majątek zabezpieczają wyłącznie od zatrzymanych przestępców. Dzięki piątej już odsłonie kampanii Bohateron, włącz historię, powstańcy warszawscy otrzymają kartki z podziękowaniami za ich walkę. W akcji chodzi o okazanie szacunku bohaterom. O tym, jak ważna jest idea akcji, mówił wicepremier Piotr Gliński. To działanie wyraża ten szacunek i ukłon całej naszej wspólnoty wobec naszych bohaterów. Powstańcy dostają kartki z Polski i zagranicy. Na niektóre z nich odpisują. Jak to było, że w tak młodym wieku uczestniczyliśmy w Powstaniu Warszawskim? Każdy się pytał. To ja odpowiadałam. Niepodległość trzeba walczyć, szanować ją, kochać. Nie tylko o sobie myśleć, ale i o Polsce trzeba myśleć. Mówi Hanna Stadnik, pseudonim Hanka. W tym roku kartki będą też formą pomocy dla powstańców. Kartka odpłatna o nominale 10, 50 lub 100 zł. Mówi organizatorka akcji Bohateron Agnieszka Łesiuk-Krajewska. W tym roku planowane jest też wręczenie nagród Bohaterony. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A partnerem akcji Bohateron Włącz Historię jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze krótko o pogodzie. Dzisiaj w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże ze słabym przelotnym deszczem. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południowym wschodzie burze, lokalnie możliwy grad. Temperatura od 21 stopni na północnym zachodzie do 24 w centrum i 28 stopni na wschodzie Podkarpacia. Nad morzem, a także lokalnie na Kaszubach, a także w Dolinach Karpackich chłodniej 19-20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. koronawirus, który nie odpuszcza. My też, proszę Państwa, nie powinniśmy rezygnować ze środków bezpieczeństwa. W niektórych sytuacjach maseczki wciąż są niezbędne. Mamy kilkanaście przynajmniej ognisk i to w różnych częściach kraju. To zarówno w takich niedużych sklepach, jak i pojawiają się już zakażenia w dyskontach. A właśnie, kto ostatnio z Państwa był w sklepie i widział, że nie wszyscy mają maseczki, a może sam był bez maseczki dzisiaj? O tym, że to błąd, będziemy wspólnie, mam nadzieję, że wspólnie, rozmawiać. W audycji popołudniowej także o tym, że będą wyższe kary za śmieci zostawiane w lasach. Tylko w tym roku mieliśmy takie sytuacje, jak wyrzucono tysiące zgniłych jaj. Ktoś tylko w dwóch nadleśnictwach na Pomorzu w przeciągu kilku dni wyrzucił prawie 1000 starych, zużytych opon. Są piękne, ale sprawiają coraz więcej kłopotów. Kuny coraz częściej wchodzą do naszych samochodów. Człowiek coraz bardziej wchodzi na terytoria, które kiedyś były zajmowane przez zwierzęta. One z kolei zaczynają wchodzić na tereny zajmowane przez człowieka. Nasze piłkarskie weekendy zwykle wyglądają tak. Messi, Ronaldo, Lewandowski. Tyle. A czy nie byłoby ciekawym przeżyciem posłuchać czegoś takiego? Trochę więcej dzisiaj opowiemy o egzotycznych ligach piłkarskich. Krótko po 18 w Trójce reportaż. Zajrzymy do radiowego archiwum, a tam perełka sprzed dwóch dekad. Pan rektor jak mnie wywalał, to między innymi tam był taki argument, że nawet pan wizytator nie chciał się herbaty w naszej szkole napić po twojej wizytacji, że nie ma mowy, żeby się tutaj pracował dalej i on. Nauczyciel bez tytułu magistra, ale za to z niezwykłą pasją. Co z tego wyszło, proszę posłuchać krótko po 18. A przed 19 wybierzemy się na jagody. Jeżeli pomyślimy, że przynoszą nam zdrowie, są sezonowym owocem, raz tylko w roku możemy je jeść, to może nie będą nam się wydawały takie drogie. Tyle i znacznie, znacznie więcej do 19. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert kupuj taniej w zestawie do minus 77%. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert.

Zapraszamy do Trójki. No i bardzo ważnych tematów rzecz jasna także. Od kilku dni Ministerstwo Zdrowia przedstawia raporty, które mogą niepokoić. Dziś po raz kolejny było ponad 500 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem. 512 takich osób zakażonych, 12 osób zmarło. Niestety dochodzą też nowe ogniska wirusa. Już nie tylko kopalnie czy wesela, ale także sklepy i zakłady usługowe. O czym Ewa Dudzińska. Nie pomagają plakaty, komunikaty, przypomnienia. Nadal duża część Polaków nie przestrzega ustalonych reguł bezpieczeństwa. W sklepach nie zakładamy maseczek, a nierzadko ignorujemy też dezynfekcję rąk. Są już tego efekty, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mamy kilkanaście przynajmniej ognisk i to w różnych częściach kraju. To zarówno w takich niedużych sklepach, tak zwanych osiedlowych, jak i pojawiają się już zakażenia w dyskontach. No świadczy to o tym dobitnie, co widać gołym okiem, że nie przestrzegamy zaleceń sanitarnych. Powinniśmy zasłaniać nos i usta. Ja się obawiam, że jak towarzystwo wróci z wakacji do tych dużych miast, zrobi się ciasno, to jak się teraz tej dyscypliny nie nauczymy, potem już będzie tragedia. Mamy obostrzenia w zakresie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę. Czy wymaga się jakichś dodatkowych rozporządzeń? No nie, to jest nasza odpowiedzialność. I o tę odpowiedzialność jest walka. Nie tylko w sklepach. Zakłady usługowe również weszły w fazę zakażeń. Jak informuje Joanna Narożniak, rzeczniczka Mazowieckiego Inspektora Sanitarnego, trwa dochodzenie po zakażeniu 4 osób personelu w jednym z warszawskich salonów fryzjerskich. Od razu uspokajam, że salon już jest w tej chwili zamknięty. Ustalono ponad 70 osób do kwarantanny. Sytuacja jest dynamiczna i rozwojowa. Może się okazać, że tych zachorowań będzie więcej. Nie lepiej przedstawia się sytuacja w środkach transportu miejskiego. Tu maseczki, jeśli są, lądują na brodzie. A o dystansie społecznym już zapomniano. W odpowiedzi na apel mieszkańców niebawem w autobusach, tramwajach i metrze spotkamy patrole, zapowiada rzeczniczka Urzędu Miasta Warszawy Karolina Gałecka. Mieliśmy sugestię ze strony samych mieszkańców, którzy poruszają się transportem publicznym i obawiają się o swoje zdrowie. Ze swojej strony Zarząd Transportu Miejskiego wystąpił do Komendy Stołecznej Policji z prośbą o wspólne patrole. To nie chodzi o to, aby karać nagminnie pasażerów, ale chodzi o to, żeby w trosce o bezpieczeństwo zdrowia nas wszystkich skrzętnie i skutecznie przypominać o konieczności zakładania tej maseczki. Nie ma wyjścia. Policjanci też zapowiadają powrót do wzmożonych kontroli. Ostrzega podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. W całym kraju policjanci przeprowadzili już blisko 340 tysięcy kontroli środków komunikacji zbiorczej. Możemy powiedzieć już o 14 tysiącach mandatów, również o 54 tysiącach pouczeń. Mandat wynosi od 20 do 500 zł. A osobną kwestią jest już poinformowanie inspekcji sanitarnej, która w drodze decyzji administracyjnej może na nas nałożyć dużo wyższą karę. Do 30 tysięcy. Nie warto ryzykować. Lepiej już założyć te maseczki. Niestety wirus jest cały czas z nami. Nie możemy, proszę Państwa, absolutnie o nim zapomnieć dla własnego dobra. Więcej o pandemii w takim globalnym ujęciu jeszcze w audycji Trzy Strony Świata. Zapraszam w imieniu Ernesta Zozunia mniej więcej za pół godziny. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po 16. Cofamy się w przeszłość. Smutna rocznica. Dzisiaj dokładnie 2 lata temu w wieku 76 lat odszedł Tomasz Stańko. Z tej okazji, proszę Państwa, utwór wspólnego projektu rapera SKB oraz producenta i DJ-a Mr. Crime'a, prezentującego sylwetki wybitnych, inspirujących twórców. To premiera, która nie przez przypadek jest poświęcona Tomaszowi Stańko, którego daty urodzin i śmierci związane są z 7, jak Państwo wiedzą, miesiącem roku. W utworze Istnienie Poszczególne pojawił się również trębacz Tomasz Nowak. Podkreślam, to wszystko ku czci Tomasza Stańki. Nagranie pod tytułem Istnienie Poszczególne. To istnienie odrębne, istnienie poszczególne. Intolerancja prawie wszędzie, a nieakceptowanie wybiórcze. Cel to pojęcie wtórne, najważniejsza była droga. Życie ostre, ale twórcze, wiem, że nie ujmę tego w pełni w słowa. Nie. Szeroka wiara w ewolucję, ciekawa filozofia. Myśli, które zrywają uprzęż, czasem wymagają też ofiar. Tak swój świat budował, szeroki dobór bodźców twórczych inspiracji. Głowa cały czas leciała w kosmos, jego dźwięk rezonował. Nie tylko w Taj Mahal, płynął w świat od Rzeszowa aż po Central Park. World. Right. jak nomad, który nie chciał stać w jednym miejscu, emigrował poza świat przyjętych prawd. To pan Tomasz, żył i tworzył tak jak grał, liryzm pełen zarysowań, chropowaty, brudny sound. To pan Tomasz, żył i tworzył tak jak chciał. Yo. Od astygmatyk po December Avenue. Muzyka i nic poza tym to do zrozumienia klucz. Wszystkie kolejne etapy im przewodził wolny duch. Wolne kolorowe ptaki, żaden nie bał się pobrudzić piór. Od astygmatyk po December Avenue. Muzyka i nic poza tym to do zrozumienia klucz. Wszystkie kolejne etapy im przewodził wolny duch. Wolne kolorowe ptaki, żaden nie bał się pobrudzić piór. Gdzie się wraca, żeby poczuć centrum świata znów. Za oknem światło miasta, które nigdy nie śpi. Szum zdaje się wzrastać, każdy w swoją stronę pędzi. W środku lata siedzi gdzieś w pokoju głębi, a dłonie swe oplata na szlachetnym instrumencie. Obywatel świata gra swoją piękną melodię, w której wciąż powraca melancholia wprost z Europy Wschodniej, w której czuć zapach wielu egzotycznych przypraw, w której słychać pamięć o największych sztuki mistrzach. Tłem tysiące kroków biegających w Central Parku, tu czuję spokój. Może wskoczyć do Birdlandu, albo do Smolsa czy Village, by poczuć definicję, albo na rybkę z sąsiadem, wielkim Likonicem. Nic się nie zmienia, dziś to dzieje się w innym wymiarze. Panteon wielkich mistrzów pewnie znowu grają razem. Ta sprawiedliwość jednak wszyscy działa. Duka ma to piękne rzeczy. Ta idea jedynie właściwie nie istnieje naprawdę. Bo wszędzie gdzie indziej jest tylko czyste kłamstwo. Od astygmatyk po December Avenue. Muzyka i nic poza tym to do zrozumienia klucz. Wszystkie kolejne etapy im przewodził wolny duch. Wolne kolorowe ptaki, żaden nie bał się pobrudzić piór. Od astygmatyk po December Avenue. Muzyka i nic poza tym to do zrozumienia klucz. Wszystkie kolejne etapy im przewodził wolny duch. Wolne kolorowe ptaki, żaden nie bał się pobrudzić piór. Od astygmatyk po December Avenue. Muzyka i nic poza tym to do zrozumienia klucz. Wszystkie kolejne etapy im przewoził wolny duch. Wolne kolorowe ptaki, żaden nie bał się pobrudzić piór. Od astygmatyk po December Avenue. Muzyka i nic poza tym to do zrozumienia klucz. Wszystkie kolejne etapy im przewodził wolny duch. Wolne kolorowe ptaki, żaden nie bał się pobrudzić piór. 23 minuty po 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Polskie lasy jak wielkie śmietniska. Do lasu wyrzuca się niemal wszystko, począwszy od zwykłych śmieci z gospodarstw domowych, przez zużyty duży sprzęt AGD, duże meble, opony, a kończąc na odpadach niebezpiecznych nawet, na wozach na przykład, zużytych akumulatorach czy azbeście. Resort środowiska wypowiada wojnę tym leśnym śmieciarzom i proponuje drastyczne zwiększenie kar za tego typu proceder. Co najczęściej się spotyka na ścieżkach leśnych? Najczęściej są to różnego rodzaju opakowania po napojach. Angelika Gackowska z warszawskich lasów miejskich. Puszki, papierki, plastiki, chusteczki, papiery różnego rodzaju. Tylko w tym roku mieliśmy takie sytuacje, jak wyrzucone w nadleśnictwach tysiące zgniłych jaj. Krzysztof Trębski z lasów państwowych. Ktoś tylko w dwóch nadleśnictwach na Pomorzu w przeciągu kilku dni wyrzucił prawie 1000 starych zużytych opon. Razem z Lasami Państwowymi wypowiedzieliśmy wojnę leśnym śmieciarzom. Minister środowiska Michał Woś. Ministerstwo środowiska przygotowało zmiany, 10-krotnie powiększamy kary, czyli z 500 zł na 5000, ale też, co bardzo ważne, dajemy obowiązek, sąd będzie nakładał taki obowiązek, czyli nie tylko posprzątania po sobie albo zapłacenia za to, co się samemu naśmieciło, ale dodatkowo obowiązek sprzątania po innych przez miesiąc. Co roku z Lasów Państwowych usuwamy około 115 tysięcy metrów sześciennych śmieci. To tak jakbyśmy wywozili blisko 1000 wagonów kolejowych wypełnionych śmieciami. Przeznaczamy na to 20 milionów złotych rocznie. Pieniądze, które bez wątpienia moglibyśmy spożytkować z większą korzyścią dla lasu niż zajmując się wywożeniem śmieci. Jak śmieci wpływają na faunę? Zdecydowanie negatywnie i mogą wpływać w dwójnasób. Po pierwsze stanowią pułapki, które na przykład ptak może sznurki zanieść sobie do gniazda i wtedy jego młode nie mogą wyjść z tego gniazda, bo się w te sznurki zaplątują. Wyrzucane pojemniki po napojach na przykład albo po jedzeniu, one stanowią taką śmiertelną pułapkę dla zwierząt, ponieważ one tam wchodzą. Dr Krzysztof Kolenda z Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Resztek pokarmu, czasami żeby się schronić albo żeby znaleźć takie spokojne miejsce do rozrodu i zazwyczaj nie potrafią z tych pojemników wyjść. Często giną duże zwierzęta i to są nawet wilki czy niedźwiedzie. Wkładają głowę po to, żeby właśnie pożywić jakąś resztką pokarmu albo jakimś zwierzęciem, które wcześniej tam zginęło i nie potrafią zazwyczaj tej głowy wyciągnąć, w konsekwencji duszą się i giną. Czy łatwo złapać kogoś na gorącym uczynku? Bardzo trudno jest takiego kogoś złapać, ponieważ fotopułapki bywają pomocne, aczkolwiek nie są remedium na rozwiązanie 100% problemów z zaśmiecaniem. Materiały z fotopułapek nie zawsze są czytelne. Często nie pokazują całości zdarzenia w taki sposób, żeby mogłoby to stanowić dowód dla policji do podjęcia dalszych działań. Kwestia wysokości kar to jest problem, o którym mówiło się od lat. Wiele osób zwracało na to uwagę, że kary są zbyt niskie, zwłaszcza w przypadku podmiotów gospodarczych, które być może mogą kalkulować, że opłaca im się wywieźć śmieci do lasu, nawet jeśli zostaną na tym nakryte i będą musiały zapłacić karę. Co powinno się stać, żeby tych śmieci było mniej? Edukacja, edukacja, edukacja, bo niektórzy po prostu nawykowo wyrzucają jakieś odpady w lesie, no przecież zawsze tak się robiło. Śmieci często się rozkładają na elementy, które są szkodliwe, toksyczne dla środowiska, które się bardzo długo utrzymują. Nie daj Boże, będą w tym wszystkim baterie na przykład. Zwracajmy na to uwagę dzieciom, naszym sąsiadom. Od tego zależy nasze przyszłe bezpieczeństwo. O śmieci w lesie pytała Monika Suszek, a pani Sylwia pisze tak na zd@polskieradio.pl. Znajomy już dwukrotnie miał szczęście i znalazł śmieci w lesie, a w tych śmieciach imienne faktury, proszę sobie wyobrazić. Policja obiecała się tym zająć. Pan miał za karę sprzątnąć cały las. Było to w lutym, las dalej nieposprzątany, więc nie wiem, czy to pan wyrzucający jest wyjątkowo opieszały, czy panowie policjanci jednak odpuścili, pyta pani Sylwia. Bardzo dziękuję za ten mail. 227@zd@polskieradio.pl. Zachęcam.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Darek czeka na połączenie od państwa. Odnośnie policji, maseczek i sklepów. Ponieważ to zjawisko nie od wczoraj jest, że ludzie nie noszą maseczek, a personel kompletnie na to nie reaguje. Ja sobie pozwoliłem kiedyś zadzwonić na policję i powiedzieć, że się przeszli. Nie będę wymieniał może nas dyskont, chociaż powinniśmy napiętnować tą sieć, bo tam jest najgorzej. I co usłyszałem? Wie pan, na pewno mają alergię albo źle im oddychać, są chorzy, także niech pan da spokój. Taka była odpowiedź policji. No, wydaje mi się, proszę państwa, patrząc na te liczby, które z dnia na dzień są coraz bardziej niepokojące, sytuacja zdaje się nie wygląda, by miała iść ku polepszeniu, że być może służby wkrótce zaczną tego rodzaju sytuacje traktować naprawdę dużo poważniej. Myślę, że my też do tego poważnie powinniśmy podejść. Do sprawy jeszcze dzisiaj wrócimy. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Pan Paweł napisał do trójki. Mieszkam przy lasku. Pewnego razu widzę samochód, z niego pan wyciąga worek i idzie do lasu. Jegomość wraca z pustym workiem. Zerwałem się do interwencji. Dojechałem na rowerze, żeby było szybciej, i gość nie uciekł. Po wymianie zdań z straszeniem policją zrobiło się nerwowo. No i co? No i okazało się, proszę państwa, że to pan leśniczy, który przyniósł karmę dla zwierząt. Panie Pawle, chyba wszystkim, którzy obserwują wyrzucanie śmieci w lesie albo domyślają się, że o coś takiego chodzi, o taki proceder, życzymy, by to się tak właśnie, a nie inaczej kończyło. Bardzo dziękuję za mail. zd@trzymałpa.polskieradio.pl 71335 SMS-y pod ten numer, jeśli państwo mają ochotę. A telefonować można pod numer 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Miłe z wyglądu sieją jednak spustoszenie, jeśli zakradną się na przykład pod maskę samochodu albo założą gniazdo pod dachem. Kuny, proszę Państwa, stają się prawdziwą plagą w środkowej Europie. Tylko w zeszłym roku w Niemczech firmy ubezpieczeniowe odnotowały prawie 200 tysięcy zniszczeń samochodów spowodowane przez te zwierzęta. Także i u nas stają się coraz większym utrapieniem. Kuna przychodziła i podgryzała mi cały czas. Raz mi przewody przegryzła. Auto padło. Auto padło, tak. Auto padło. Kuna mi zaczęła obgryzać wygłuszenie maski. Nie wiem, czemu jej to smakowało. Dalda jej to robi od 3 lat. Kuny coraz częściej wchodzą do naszych samochodów. Bardziej z ciekawości niż z potrzeby przegryzają kable, żeby zobaczyć, co to jest. Sławek Brzuzek, ekolog. Problemy z kunami są i najprawdopodobniej będą narastać, dlatego że jeżeli zastanowimy się nad przyczyną tych problemów, to jest to fakt, że człowiek coraz bardziej wchodzi na terytoria, które kiedyś były zajmowane przez zwierzęta, wypiera je stamtąd, one z kolei zaczynają wchodzić na tereny zajmowane przez człowieka. Czy pana kiedyś kuna odwiedziła? Nie. I dziękuję, że nie. Na osiedlu cały czas jakaś tam awantura jest. Ludzie trzaskają maskami, muszą biegiem lecieć na pociąg, bo byli przygotowani, pogryzione przewody i tak dalej. Stąd również kunę można spotkać nie tylko w domach stojących w ustronnym miejscu, gdzieś przy lesie, przy łąkach, przy rzekach, ale również w centrum miasta. Zamieszkała w nowym budownictwie, jakaś tam szpara była między dachem a podbitką i tam sobie buszowała. W dzień było spokojnie, a w nocy zaczęła szumieć, po tych blachach tam latała. Było to nie do zniesienia. Kiedyś widzieliśmy spacerującą kunę, ona odwiedzała nasz balkon również, więc to wcale nie jest rzadkie zjawisko. To nie ma jakiegoś sposobu, żeby jakiś odstraszacz zapachowy tam ułożyć? Prawdopodobnie, żeby wieszać zapachy od toalety. Ponoć dobrym sposobem jest wykorzystanie chociażby takiej kostki zapachowej, którą używamy w toalecie. 3 powiesiłem, kuna na to chyba siku zrobiła i dalej podgryzła. W ogóle się nie bała. Jak sobie radzić z kunami? To są bardzo inteligentne zwierzęta, ale boją się większych od siebie drapieżników i można tutaj stosować odstraszacze zapachowe. Takie odstraszacze zwonią psa, lisa czy borsuka. Można również odstraszacze głosowe instalować, ale one są stosunkowo mało skuteczne, dlatego że kuny szybko orientują się, że regularnie te dźwięki są emitowane i się po prostu do tego przyzwyczają. To jakaś taka walka z wiatrakami z tą kuną. Tak, tak, to jest walka z wiatrakami i to jest taka plaga ogólnopolska. Największym zagrożeniem kuny oczywiście są w domach, gdzie zamieszkiwują na poddaszu i dokonują szkód. One niszczą instalacje, przegryzają kable, niszczą również ocieplenie. Kuny na poddaszu za tą kropią. To jest część zdewastowana przez kuny. Tu jeszcze jest większa kaszana. Poza odstraszaczami można również taką kunę złapać do pułapki żywołownej. Mamy kuny w klateczce 2. Pięknie się złapały dzisiaj nad ranem. Jadą na wycieczkę do lasu. Daleko od domu, no już chyba ze 30 km, mamy nadzieję, że już nie wrócą do nas. Ale za to mają tak piękne tereny. Mamy nadzieję, że będą tu sobie żyły długo i szczęśliwie na wolności. Przyjechałyście na wycieczkę tutaj. To będzie teraz wasz domek, wiesz? Są, przyjechały. O! O właśnie, sądząc po tym ostatnim słowie, chyba podmiot liryczny do końca nie był zachwycony. O kuny pytał i kuny przy okazji przepytywał Tomasz Jereński. 22,7 trójek, wracamy do tematu śmieci w lesie. W sprawie śmieci w lasach, to tam padło takie twierdzenie, że przedsiębiorcy sobie kalkulują, co się bardziej opłaca. Ja jako przedsiębiorca, stary harcerz i walnięty, powiedzmy, ekolog, chcę bardzo często oddać śmieci, jak to się mówi, do recyklingu. Przedsiębiorca chcąc oddać styropian, w Polsce nie ma prawa go oddać. Osoba fizyczna? Tak. Przedsiębiorca? Nie. Mamy go wyrzucić do kosza na śmieci, do śmieci komunalnych. Jeżeli chodzi o opony, no zgodzę się tutaj, te 1000 opon to jest duża ilość. Natomiast, żeby mały przedsiębiorca, nie wiem, zakład rowerowy oddał opony do recyklingu, musi ich zebrać 0,5 tony. Mniejszej ilości nie ma prawa oddać. Bardzo dziękuję. Ważny głos w dyskusji. 22,7 trójek o czystości. Czystość w naszych lasach dzisiaj pytam. Jak Państwo obserwują tę sytuację nieopodal w sąsiedztwie, proszę dać znać. 5000 zł taka grzywna. No to istotna różnica. Kwadrans do 17. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. all summer long. We sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Dance after them, a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. Guess who sighs his lullabies through nights that never end. My fickle friend, the summer wind. Warm summer wind. The summer wind. The summer wind. Ależ pięknie ten Matt Dusk o takim letnim wietrze zaśpiewał. Prawda, panie redaktorze? Podobało tak, taką się ładną nagranie? Piosenkę pan mi dał przed audycją. Ernest Zozun, dzień dobry. U pana też letni wiatr w ogródku przy Myśliwieckiej? O, tak. Bardzo ładna pogoda. Słonko świeci, lekkie chmurki na niebie. I my teraz w tych pięknych okolicznościach przyrody o trudnych sprawach będziemy rozmawiać. O tak, proszę pana, proszę państwa. Ja wiem, że Ernest Zozun o te wszystkie środki bezpieczeństwa, tę higienę osobistą w kontekście koronawirusa dba, to znaczy maseczki używa i bardzo słusznie, bo to ważne sprawy nie tylko w Polsce, ale także w skali świata. To nie jest druga fala. Cały czas mamy jedną dużą falę. Ona to rośnie, to opada. Mówi rzeczniczka WHO Margaret Harris. I teraz najwyraźniej ona rośnie. Kolejne państwa wprowadzają obostrzenia i wygląda na to, że czeka nas powrót do zamknięcia w domu, a przecież dotychczasowe tak ekonomiczne, jak i polityczne konsekwencje epidemii są przerażające. Czy zatem jak tak dalej pójdzie, to światu uda się z tego otrząsnąć? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Od dzisiaj przez najbliższe 4 tygodnie można spotykać się w domach jedynie z tymi samymi 5 osobami. Zmniejszona tym samym została tak zwana bańka społeczna, która do tej pory liczyła 15 osób tygodniowo. Antwerpia, prowincja na północy kraju, już wprowadziła godzinę policyjną od 23.30 do 6.00. Belgia szybko i sprawnie zadziałała. Zadziałała, jak państwo słyszą, też drastycznie, ale chyba słusznie, bo... W Hiszpanii w ciągu kilku dni zanotowano ponad 6 tysięcy przypadków, a władze Madrytu wprowadziły obowiązek noszenia masek. Władze Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Norwegii odradzają wakacyjne podróże do Hiszpanii. W Niemczech w ubiegłym tygodniu przybyło ponad 3,5 tysiąca chorych, a nowe ogniska pojawiły się także w Austrii. Według Ministerstwa Zdrowia powstało 14 nowych ognisk zakażeń koronawirusem. W tej chwili we Francji aktywnych jest 228 takich miejsc. Naczelna Dyrekcja Zdrowia, monitorująca zasięg i tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa, podaje, że codziennie do francuskich szpitali przyjmowanych jest ponad 100 pacjentów. Jasno widać, co dzieje się u naszych przyjaciół w Europie. Myślę, że to sygnał drugiej fali epidemii. Mówi nasz brytyjski przyjaciel Boris Johnson, ale u pana, panie premierze, też sygnały widać, bo w niektórych miastach wzrasta liczba zakażonych i wprowadzane są na powrót obostrzenia. W Stanach Zjednoczonych koronawirus spowodował już śmierć 151 tysięcy osób. W Brazylii 88 tysięcy. Szybko rośnie też liczba ofiar i zachorowań w Meksyku i w Indiach. Liban także wprowadza restrykcje, bo wzrosła liczba zakażonych. Zamykane są meczety, kościoły, bary i obiekty sportowe, a wydarzenia kulturalne są odwoływane. A politycy, którzy do tej pory przykładu nie dawali, teraz przykład już dając. Mam maskę i używam jej z przyjemnością. A ze mną pan Szymon Zaremba, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Baliśmy się migrantów, zmian klimatu, terroryzmu, a nagle okazuje się, że najgroźniejsze są dla nas choroby zakaźne. Zmieniła się nam ta lista zagrożeń w ostatnim czasie. Rzeczywiście ta lista nam się zmieniła i wydaje mi się, że wielu analityków dotychczas nie zdawało sobie sprawy, jak poważnym zagrożeniem są rzeczywiście tego rodzaju sytuacje, jak pandemie, takie globalne w swoich skutkach, w swojej skali, mające niesamowicie szerokie konsekwencje zarówno dla życia społecznego, jak i gospodarki. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wydał taki specjalny raport o tym, no właśnie, na ile świat nam się zmienił i jak świat zareagował na tę epidemię. No i wynika z niego, że organizacje międzynarodowe nie sprawdziły nam się w takim kształcie, w jakim je mamy. Powiem tak, rzeczywiście wynika z niego, że miały, powiedzmy, dość lekko opóźniony start. Z całą pewnością rzeczywiście, zarówno jeśli chodzi może o Unię Europejską, ale tu nieco mniej, jak i o WHO czy o Organizację Narodów Zjednoczonych, one mogłyby zadziałać szybciej. Natomiast z upływem czasu zaczęły podejmować coraz to ważniejsze działania, zarówno jeżeli chodzi o ochronę zdrowia publicznego, jak również o walkę ze skutkami gospodarczymi, ekonomicznymi pandemii. I to z całą pewnością jesteśmy w stanie wskazać na przykład na poważne programy, na przykład skupu obligacji prowadzone przez Europejski Bank Centralny, czy ten program Nowe Pokolenie Unii Europejskiej, w którym również miliardy euro będą przeznaczone na odbudowę. Zastanówmy się nad tym spowolnionym startem. Z czego on wynikał? Bo co? Bo nie wiedzieliśmy, że to może być zagrożenie? To wynikało z bardzo wielu czynników, to znaczy na przykład w przypadku Unii Europejskiej ten spóźniony start i te problemy w reakcji na to, co się działo, wynikały m.in. z tego, że Unia Europejska nie posiada jednoznacznie szerokich kompetencji w zakresie ochrony zdrowia. One są wręcz marginalne i w związku z tym ona w tej konkretnie sferze nie miała za bardzo możliwości działania, natomiast z drugiej strony jest w stanie z całą pewnością działać i to dość skutecznie, a przynajmniej miejmy nadzieję, w zakresie właśnie przeciwdziałania tym gospodarczym czy niekorzystnym społecznym skutkom pandemii. No dobrze, ale zastanówmy się, w tej chwili one zadziałały, idą i teraz należy ich słuchać? Z całą pewnością należy. Problem w tym, że nie zawsze i wszystkie organizacje, zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o WHO, są stuprocentowo przekonane co do tego, jaka jest konkretna sytuacja, tak? I tu rzeczywiście te różnego rodzaju zalecenia zmieniają się z upływem czasu dość diametralnie, jeżeli chodzi na przykład o wykorzystanie maseczek, tak? Początkowo WHO wyraźnie była przeciwna temu, nawet jeżeli chodzi o maseczki takie materiałowe, a już zwłaszcza medyczne. Obecnie nakazuje na przykład używanie maseczek medycznych przez osoby powyżej 60 roku życia, niezależnie od ich stanu zdrowia, tak? Już abstrahując od pracowników służby zdrowia, więc to jest dość duża różnica. Popatrzmy na to, jak zareagowały poszczególne państwa. One, no właśnie, czy one na początku poczuły wspólnotę, czy raczej zamknęły się w sobie? Tutaj z całą pewnością zamknęły się w sobie i niestety to jest rzeczywiście taki najbardziej newralgiczny element tej reakcji na całą pandemię koronawirusa, że rzeczywiście każde państwo zaczęło podejmować działania na własną rękę. To być może wiązało się troszkę z brakiem również zaufania do pewnych instytucji międzynarodowych, które były odpowiedzialne za koordynację tego rodzaju działań, ale także z przekonaniem, że musimy chronić własnych obywateli, nawet kosztem obywateli innych państw czy innych regionów. I w związku z tym ta sytuacja była, powiedzmy, przynajmniej w tej początkowej fazie dość niekorzystna. I przekłada się to chyba na działania państw wobec tych organizacji międzynarodowych, no bo na przykład Stany Zjednoczone mówią, że nie będą płaciły na Światową Organizację Zdrowia, no bo inne państwa zastanawiają się nad wytycznymi Unii Europejskiej. Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, one zamierzają wycofać się z WHO, natomiast oczywiście nie jest to jasne, wszystko zależy od tego, jak potoczą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, bo na przykład Joe Biden, czyli kontrkandydat prezydenta Donalda Trumpa, który póki co ma dużo lepsze wyniki w sondażach, deklaruje, że jest gotów współpracować z tą organizacją. Zastanawiam się, jak to zrobić, bo tak, wynika z tego, co wydarzyło się w czasie epidemii, że reforma organizacji międzynarodowych jest konieczna, natomiast z kolei takie podchodzenie do nich z dużą nieufnością może skończyć się tym, że wylejemy dziecko z kąpielą.

Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.